starszym słuchaczom przypomniało to Omega i Lokomotiv GT, grupy przedpotopowe, cokolwiek, ale to również i umilacze mego, mej młodości. Także łączę się nostalgicznie z tą grupą słuchaczy. Węgrzy za nami, za chwilę również sobie pogramy, ale co dalej z naszym... pląsu i czynił to nie bez przyczyny, jako że książę wkrótce zawezwał pląsowników do przeglądu. Przegląd odbywał się na ogromnym placu między ogrodami i pałacowymi budynkami. Nad placem górowały schody prowadzące do budynku, a na schodach zasiadł książę osobiście z całą świtą i z całym dworem. Klasnął w ręce i dał znak, by rozpoczęto wszystko pląsem smoków. Jakżeby inaczej. I przy straszliwie hałaśliwej muzyce rozpoczęli oni swoje tańce, skoki i zawody tak gwałtownie, że fale rzeczne poczęły burzyć się, tańczyć, wzdymać w górę i rozpryskiwać w powietrzu na pianę. Książę rychło skinął, by przestali, i przywołał drużynę pląsu słowiczego. Przybiegły gromadki dziewcząt 16-letnich z małymi flecikami w ręku i puściły się w zawody, wygrywając na fletach łagodne, kojące melodie, także fale wzburzone opadły, a wiatr umilkł. Woda stopniowo ucichła i nabrała z powrotem przezroczystej kryształowatości. Gdy wycofały się jaskółki, gdy wycofały się słowiczki, nadleciała drużyna jaskółek. I były to dziewczątka poniżej 10 lat, a pośród nich jedno dziewczę starsze, 15-letnie, zawodziło pląs daru kwiatów. Czyniła to z rozwianymi skrętami jedwabistych włosów i trzepocącymi się na wietrze rękawami u sukni barwnej jak łąka, no i siała wokoło siebie i rzucała w powietrze drobne kwiatki wielobarwne, a wiatr je chwytał, wirował z nimi nad dziewczęciem i rozpraszał po całym ogrodzieńcu. Na ten widok serce w Adłanie zadrżało i nie mógł już oczu oderwać od tego uroczego zjawiska. Takie rzeczy. To nie koniec imprezy u księcia smoków. Za chwilę dowiemy się, co było dalej, ale a propos chińskich smoków, przypomnę, że półredaktor ma swój chiński epizod w życiu przez, jeżeli dobrze liczę, 14 lat. Uprawiałem chińskie sztuki walki u zawodnika, który nazywał się, miał przydomek, Fei Long, czyli latający smok. I był wieloletnim reprezentantem Chin w Kung Fu Full Contact. Poznałem go, jak trochę przytył i chyba już był nielotem, ale... No właśnie, stąd też znam z pierwszej ręki, że tak powiem, miłość Chińczyków do smoków. Do smoczego władcy jeszcze powrócimy, ale... no właśnie... Żeby nie było tak płocho, powiem, że w dawnych czasach, nie wiem tylko, czy to był pierwszy wiek przed naszą erą, czy naszej ery, ale na chińskim dworze cesarz, który był wybitnym melomanem, postanowił utworzyć wielką orkiestrę, którą nazwał Ogród Wiecznej Wiosny. I to była orkiestra, która miała chyba około 1000 muzyków. i grała dla grupy baletowej, która nosiła wdzięczną nazwę Ogród Grusz. Ogród Grusz składał się z 800 tancerzy, a w zasadzie tancerek, młodych tancerek, które do tej trupy baletowej testował sam cesarz. Taki był meloman. Ha! No, po tych informacjach, które uwiarygadniają obyczaje z naszej opowiastki, pogramy coś kompletnie nie na temat, ale fajne. Eivor. Let's go. No, nie był to taniec jaskółek, ale brawa się należały, Eivor. A u nas, o, patrzę na zegar, 16 minut po godzinie pierwszej, zatem czas przyspieszyć z naszą opowieścią osobliwą. Aha. No właśnie, nie mógł oderwać oczu od tego uroczego zjawiska. Zapytał towarzyszy, kto to taki? A odpowiedziano mu, no jak to, kto? Zorza polarna. W tej chwili wywołano pląs gałązek wierzbowych. No i drużyna taneczna chłopców poczęła chwiać się z wdziękiem i falować przed księciem, a Aduan na jej czele. Ruchami swymi w takt pieśni wyrażał swobodną radość i przekorę. Zachwycił oczy księcia, a po skończonym zawodzie otrzymał w darze pięciobarwną szatę i klejnot do włosów z karbunkiem na złotych wisiorach pyszczka rybiego. Potem odkomenderowano całą jego drużynę do dalszych bocznych dziedzińców, gdzie już stały inne drużyny, i stojąc w szeregu patrzył sobie Aduan na zorzę i stęskniony za jej widokiem wzdychał. Ona szukała go oczyma, lecz porządek szeregów i drużyn nie pozwalał im zbliżyć się do siebie. Wywołano ich znowu i tym razem dziewczęta i chłopcy zawodzić mieli wspólnie pląs motyli. W tłumie tym rozpląsanym tak lekko jak motylki w powietrzu zorza i Aduan jako lekko starsi górowali wzrostem i spotykali się co jakiś czas w korowodach. Pląsali wdzięcznie i jakby dla samych siebie. Radowali się sobą nawzajem, a gdy taniec dobiegł końca, szeregi ruszyły dwójkami i w pojedynkę. Drużyna Aduana poszła bezpośrednio za gromadką jaskółczą i Aduan, który szedł na jej czele, mógł przez chwilę patrzeć z bliska na zorzę wieczorną, która zamykała swój szereg. Upewniwszy się, że Aduan idzie w pewnej odległości za nią, upuściła na ziemię strzałę koralową do włosów. Aduan schylił się po nią w pochodzie i ukrył w fałdzie rękawa. O, czyli coś się jeszcze wydarzy. stillness deep inside. No more fears divide, or your tears be the master of your life. There was one love that grew in the abyss of time, filled up the vast space with matter and light. Free from the darkness that fetters the soul, we found at the end a reason of No i powracamy do chińskiej opowieści, ale a propos jeszcze tego przesłuchania książęcego, przypomina mi się też i opowieść o księciu Uenie z Wei. Historia absolutnie autentyczna, odnotowana w podręcznikach akademickich, bo książę zasłynął okrzykiem, że gdy słucha w pełnym ceremonialnym stroju dworskiej muzyki, wydaje mu się, że zaśnie, ale nigdy mu się nie chce spać, gdy słucha muzyki ludowej. I wydaje mi się, że książę Uena z Wei mógłby być patronem naszych folkowych spotkań. No dobrze, a jeśli chodzi o naszych bohaterów, tu już się zatliło piękne uczucie, ale... No właśnie. Minęło kilka dni i Aduan rozchorował się z tęsknoty za widokiem zorzy. Utracił sen, przestał zupełnie jeść, opadał z sił coraz bardziej i bardziej, chudł w oczach, a matka Hia, w końcu widząc, co się z młodzieńczym dzieje, że nie ma już siły i pląsać, i skakać, i żaden z niego pożytek, kazała położyć go do łóżka i parę razy na dzień przychodziła doń, kładła dłoń na rozpalonym czole i wzdychała. Troska jej była tym większa, że wkrótce miał nadejść obchód dnia księcia rzeki Wu. No i co tu począć? Był zmierzch, kiedy do Aduana przyszedł w odwiedziny chłopiec, który usiadł na brzegu łóżka i począł, jak gdyby nigdy nic, gawędzić. I w toku owej gawędy zapytał go tak od niechcenia, czy to z powodu zorzy wieczornej jesteście tak chorzy? Aduan, przestraszony, że ktoś odgadł jego tajemnicę, zapytał szczerze i po prostu, skąd wie o tym? A chłopiec uśmiechnął się i odrzekł, a stąd, że z nią dzieje się to samo, co z wami. Po czym skierował rozmowę na inny przedmiot. Aduan ochłonął, ale pytającymi oczyma patrzył w towarzysza. Ten zapytał go znowu, czy możecie chodzić? Owszem, choć z trudem. Taka była odpowiedź. Wtedy skinął nań milcząco, aby poszedł za nim. Skierowali się na południe, przeszli dwa dziedzińce i dwie bramy i natrafili na mur, w którym była mała bramka, która wyprowadziła ich do ogrodu lotosów. A za bramką pole liczące z 20 morgów, całe pokryte olbrzymimi białymi kwiatami lotosów. W zmroku kwiaty te świeciły jak księżyce, a wielkością przechodziły koła wozu. Płatki opadły pokryły całe pole. Chłopiec stanął, odwrócił się i powiedział: usiądźcie tu na chwilę. I odszedł. O, chłopiec odszedł, my pogramy, a co będzie się działo później, to za chwilę. Grimen eg ansar Klattskogen kjæler med løvskrudde kramsar Viklar meg inn I et villvovespinn Sinne blir eins med det duldande svarte Tromminga stig fra mitt mørklagde hjarte Kreka Ach, patrzę. O, Ola pisze, że są osobliwości. Ha. No proszę, czyli jednak państwo, którzy sobie nie wyobrażali, żeby nie było naszego spotkania, mogą odetchnąć z ulgą. Tak, zresztą jak nasz bohater Aduan, który, przypomnę, porzuciliśmy go w momencie, kiedy usiadł i czekał na ukochaną. Ta przyszła i kolejnych parę kartek poświęconych jest ich szczęściu, które skryło się między lotosami, w których urządzili sobie mały pokoik i widywali się po zmroku prawie codziennie. Aduan i Zorza wyzdrowieli bardzo szybko i wzięli udział w obchodzie dnia urodzin króla rzeki Wu. A po ukończonych zawodach król zatrzymał przy sobie Zorzę wieczorną i przodownicę słowiczego pląsu i zawiózł je do swoich zamków. Miały tygodnie i miesiące. Zorza nie wracała, nie było też od niej żadnej wiadomości, a Aduan tęsknił bezmiernie. Stracił poprzednio matkę swoją, na której wspomnienie żal podcinał mu nogi. Nie miał też już nikogo wokół siebie, jak tylko Zorzę wieczorną, a i ta przepadła. Przywiązał się do niej jak do własnej duszy. Matka Hia udawała się niekiedy do zamku króla Wu i pozwoliła mu pójść ze sobą, ale poza dom przy bramie zamkowej nie puściły go straże. Po kilku dniach powrócił do pałacu księcia zrozpaczony i znów przeszedł miesiąc bez wieści, bez echa. Pewnego dnia weszła matka Hia i rzekła, patrząc ze współczuciem na Aduana: smutna wiadomość. Nasza Zorza wieczorna skoczyła do rzeki. Aduan, przerażony, wybiegł z pałacu, drąc szaty na sobie i nie zdając sobie sprawy z tego, co robi. Wybiegłszy poza ogrody, rzucił się w strumień wód, których ściany stały prostopadle poza dziedzińcem pałacowym. Ale ściana odrzuciła go od siebie. Co robić? Wracać? Zdjął go strach. Spostrzegł niedaleko od muru wysokie drzewo, wdrapał się na nie i rzucił wodę. I tym razem fale przyjęły go i bystrym prądem wyniosły na powierzchnię. Zobaczył dawno już niewidziane światło słoneczne, dopłynął do brzegu, wyszedł na ziemię suchą. W kilka dni dotarł do wsi rodzinnej i przyszedł pod dom swej matki. I tu na razie zakończymy, bo to jest dobry moment, by przerwać Gendos. Gendos z okolic Ałtaju, a ostatnie lata swego życia spędził pod Jelenią Górą. A nasz bohater właśnie przyszedł pod dom swej matki, gdy usłyszał głos zorzy wieczornej. Twój syn jest już z powrotem. I zobaczył wychodzącą z domu matkę razem z zorzą. Radość ich nie miała granic i nie znała słów, które by ją mogły wyrazić. Tu trzeba dodać, że po kilku miesiącach pobytu zorzy w zamku króla rzeki Wu, gdy tęsknota ją zabijała, król postanowił wydać ją za mąż za jednego z dworzan swoich. Dziewczyna, na wpół przytomna, rzuciła się w fale rzeki, szukając w nich śmierci powtórnej i zupełnej. Lecz fale wyrzuciły ją na powierzchnię, a przepływający statek wyłowił ją i zabrał na pokład. Postanowiono na pokładzie odwieźć ją do domu. Spytano ją, skąd pochodzi. Była ona poprzednio sławną śpiewaczką w jednym z miast nadrzecznych i tam, wypadłszy z łodzi w nocy, utonęła, a ciała jej nie odnaleziono. Spłynęło do morza. Nie chcąc wracać do dawnych stosunków, w których teraz nie umiałaby żyć, podała miejscowość i nazwisko matki Aduana jako swej teściowej. Weszła w dom wdowy Cing, powitała ją jak matkę swoją i wyznała, że jest narzeczoną Aduana. Opowiedziała wszystko. Wdowa wzięła ją za obłąkaną, ale przyjęła ją, bo ten rodzaj obłędu był miły jej sercu. Powoli jednak poczęła nabierać wiary w słowa dziewczyny, zwłaszcza, że jej miłość do matki Aduana tak wyraźna, niekłamana, była potwierdzeniem jej słów. Dziewczę pracowało gorliwie i nie myślało wychodzić za mąż, uważając się za wdowę po Aduanie. Kiedy teraz Aduan powrócił, dziewczę zakwitło całe szczęściem, ale w duszy matki poczęły powstawać najbardziej sprzeczne uczucia. Radość, przestrach, zwątpienie, smutek żałobny, nowo wzbudzony i wiara. Jęła podejrzewać, że jej syn wcale nie umarł. Poszła w nocy na cmentarz i rozkopała jego mogiłę, aby się przekonać. Ale kości jego leżały jak przedtem. Wyznała to Aduanowi. Sam Aduan nie mógł w pierwszej chwili w tym się rozeznać. Nie przyszło mu dotąd do głowy, żeby on naprawdę umarł. Nigdy bowiem dotąd nie stracił swej świadomości istnienia. Aby nie wywoływać u ludzi przestrachu, postanowiono puścić pogłoskę, że Aduana ludzie wyratowali, a pochowano kogo innego. Dopiero zorza wieczorna wyjaśniła mu, że oboje należą do duchów, którym danem było na służbie istot wodnych przybrać stałą cielesną osłonę. Tym tylko różnią się od ciał ludzkich, że osłona ta przepuszcza światło przez siebie. Aduan sprzedał swój klejnot skarbunkiem, który mu pozostał we włosach, a zorza wieczorna swoje perły i za to dokupili ziemi. Raz w rocznicę urodzin matki Dieng poczęli oboje tańczyć na jej cześć. Wieść o tym tańcu zachwycającym doszła do króla. Król chciał zabrać zorzę na swój dwór. Wtedy Aduan stawił się przed królem i wyznał mu tajemnicę, że są zmarłymi duchami, którym dane było wrócić na ziemię w tym samym kształcie. I pokazało się istotnie przy badaniu sprawy, że oboje nie rzucają cienia w pełnym słońcu. To uratowało ich spokój. Zamykam książkę z hukiem. Dla całych słuchaczy nie nowina. Artur Górski, Klechdy. 13 minut do godziny drugiej. Patrzymy, co tam wygrzebała dla nas Dana Heidevolk. powoli przyjdzie nam żegnać się w tych osobliwościach. Jeśli chodzi o wydarzenia tej nocy, to proszę pozostać z Radiową Trójką, bo za chwilę bardzo podobna do naszej audycji, jak zauważył słuchacz, strefa doktora Wilczura, a i na tym nie koniec. Ja zaś, dziękując za wspólnie spędzone 2 godziny, zapraszam do klubu folkowego w środowy wieczór o godzinie 21.08. Otwieramy z Hukiem podwoje tego muzycznego przybytku i tam bawimy się wesoło. A teraz już dziękuję za wsparcie i przypomnę, że tę audycję przygotowała z nami Dana z Kędzierzyna Kośla. I pozostawiam Państwa w dobrym towarzystwie i po angielsku się żegnam.